कौन सा 91 पुत्र जन्मादि वाक्यानाम सिद्धार्थत्व भी प्रतिरोधकवान पंथा हम सिद्धार्थ होने पर भी उसमें विधि निषेध होता है, सिद्धार्थ में हो सकता है, इसे प्रतिरोधकवान पंथा कह दिया तो निवृत्ति नहीं जाओ। भूभाग को निधिमान कह देने से वाक्य श्रवण करने से प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति निवृत्ति दिखती है, इसलिए वो विधि निषेध विषयक है। इसी प्रकार तत्वमादि वाक्य सिद्धार्थ तत्वमस्यादि वाक्य सिद्धार्थ विषयक तो है, फिर विधिनिष्ठ होना है, विधि निषेध होना चाहिए। ये शंका का अनुवाद करके यत्र यत्रापि च प्रतीयते हानादाने, जहाँ कहीं कहीं हान आदान प्रतीयते वच श्रवात शब्द श्रवण करने के बाद ग्रहण हान आदान प्रवृत्ति निवृत्ति ग्रहण करना प्रवृत्ति हान होते निवृत्ति। अयम चोराकुल पंथा अयम देश अयम चोराकुल पंथा अयम पंथा चोराकुल तो उसमें नहीं जाएगा। देशोयम निधिवान अयम देश निधिवान तो प्रवृत्ति होती है। तत्रापि नैव शब्द से व्यापार, वहाँ शब्द का व्यापार नहीं। सिद्ध वेदनात् कृतार्थत्वात् नरस्यापि, सिद्ध के ज्ञान से कृतार्थ हो गया। इतने सुना ये पंथा चोराकुल शब्द का व्यापार समाप्त हो गया, सिद्ध वस्तु का ज्ञान हो गया, अयम देश निधिवान सुनने से ही हो गया। नरस्यापि रागादेव प्रवृत्ति, तो निधिमान सुन करके प्रवृत्ति राग से प्रवृत्ति हुई और द्वेष के कारण चोराकुल पंथा से निवृत्ति हो गई। ये शब्द का व्यापार प्रवृत्ति निवृत्ति विधि निषेध ऐसा नहीं, अर्थ से अर्थ सिद्ध होता है, शब्द का व्यापार उसमें है। राग कारण प्रवृत्ति हुई, यहाँ प्रवृत्ति हुई है किंतु राग से प्रवृत्ति होने पर भी शब्द का व्यापार वहाँ नहीं, यहाँ शब्द व्यापार है। यजेत स्वर्ग काम, स्वर्ग काम यागेन इष्टम भावे थे प्रवर्तक वाक्य, वहाँ प्रवर्तक नहीं। प्रवर्तक नहीं होने पर भी प्रवृत्ति कैसे होगी? प्रवृत्ति ऐसे हो गई तो विधि निषेध वाक्य में प्रवर्तकत्व है ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ भी कामना से प्रवृत्ति हुई, वहाँ भी कामना से राग से प्रवृत्ति हुई, किंतु शब्द का व्यापार यहाँ है, वहाँ शब्द का व्यापार नहीं है। शब्द का व्यापार नहीं होने पर प्रवृत्ति क्यों हुई? तो राग द्वेष के कारण प्रवृत्ति निवृत्ति हुई, किंतु शब्द का व्यापार उसमें है ऐसा नहीं। ये तो सीधा वस्तु ज्ञान हो गया। टीका में दृष्टान्ते भी शब्द से प्रवृत्ति आदो व्यापार अभाव हेतु माह, दृष्टान्त जो दिया है निधिमान आदि, दृष्टान्ते भी शब्द से प्रवृत्ति आदो व्यापार अभाव, यहाँ भी प्रवृत्ति आदि व्यापार ही नहीं, तत्वमसि में कैसे होगा? दृष्टान्त में अयम पंथा चोराकुल हो ये निवृत्ति, वो शब्द व्यापार उसमें ही नहीं। निधिमान इन देश कहेंगे तो प्रवृत्ति होती, ये भी दृष्टान्त भी शब्द से प्रवृत्ति आदो व्यापार नहीं, शब्द का व्यापार नहीं। तुम्हारा सिद्धार्थ ज्ञान मात्र से कृतार्थ हो गया, सिद्ध वेदनाथ कृतार्थत्वात् नरस्य। अकार्य रूप निध्यादि संबंध बोधन नहीं वो वाक्य और उपवक्षात, वाक्य चरितार्थ हो गया। अकार्य रूप निधि का ज्ञान, निध्यादि संबंध बोधन, न्यादि निध्यादि के संबंध का ज्ञापन हुआ, आदि से चोर आदि के संबंध मार्ग में, इतने से वाक्य चरितार्थ हो गया, अज्ञात ज्ञापक हो गया। कथंतरी वाक्य हो श्रवणे श्रोता प्रवृत्ति निवृत्ति प्रतिपद्यते, तो भी सुन करके श्रोता कभी तो प्रवृत्ति को प्राप्त करता है, कभी निवृत्त होता है, क्यों? तत्रह नरस्यापि रागादेव प्रवृत्ति, रागाद से राग से प्रवृत्ति, रागदेश से अपिशद देशानिवृत्ति समुचय, कभी राग से प्रवृत्ति कभी देश से प्रवृत्ति हुई, क्योंकि शब्द का व्यापार उसमें नहीं है। राग द्वेषाभ्याम एव प्रवृत्ति निवृत्ति न विधि निषेधाभ्याम इत प्रपंच स्पष्टीकरण करते, प्रभुति निवृत्ति राग द्वेष से ही है, न कि विधि निषेध के द्वारा, वाक्य में शब्द में ऐसे विधि निषेध नहीं। काम कामेक पाशा कृष्ट सन निश्चय प्रवर्तते निवर्तते च तद्वेषान न शब्द व्यापृतेर नरः। नरः कामैकपाशाकृष्ट सन् इच्छैव प्रवर्तते तद्विषाद् निवर्तते च न शब्दव्यापृतेः। शब्द व्यापार से प्रवृत्ति निवृत्त नहीं है, काम पास से आकृष्ट होकर इच्छा से प्रवृत्त हुआ, द्वेष से निवृत्त हो गया, किंतु शब्द का व्यापार उसमें नहीं है। प्रतिरोधक चोरादि विषय तत्शब्दार्थ तद्विषाद प्रतिरोध चोरा द्वेष से निवृत्त हुआ। विधेर नियोग बोधनम व्यापृति, विधेय का व्यापार नियोग बोधन विधि वाचक शब्द होगा तो उसका व्यापार क्या, नियोग बोधन ज्ञान कराना, निषेध वाक्य का ज्ञान निवृत्ति बोधन, तस्य प्रसत क्रिया निवृत्तिया औदासीन्य परिवसान स्वीकारादित निवृत्ति बोधन। तस्य प्रसत क्रिया निवृत्तिया, निवृत्ति जो कहेंगे जो प्रसत क्रिया है प्रवृत्ति, उसकी निवृत्तिया औदासीन्य परिवहन, निषेध कर दिया उदासीन्य परिवसान हो गया स्वीकारा था। नियोग बोधनम विधि का हो गया, नियोग का बोधन व्यापार इतने हो गया, नियोग का ज्ञान करा दिया, विधि का व्यापार क्या हुआ, नियोग से बोधन ज्ञापनम वाक्य चरितार्थ हो गया। और जो निवृत्ति बोधन है प्रसत क्रिया की निवृत्ति, प्रसत क्रिया प्रवृत्ति उसकी निवृत्ति करना, इतने में बराबर पूरा हो गया, आगे शब्द का व्यापार कुछ नहीं है। प्रतिरोधकवान अद्वैति वदता निषेध से इष्टत्वाद तनिष्ठ वाक्यम भूभागो निधिमान च वदता विधिर इष्टत्वाद तद्वत भी तनिष्ठ न वाक्यद्वयं वस्तुमात्र वसितम। जो कहता है प्रतिरोधकवान अध्वा चोरवान अध्वा ऐसे कहने वाले का अभिप्राय क्या है, न जाओ जैसे विषम भुक्षो पिता कहते विषय खाओ उसका अभिप्राय नहीं जाओ, तो प्रतिरोधकवान पंथा कहने पर उसका अभिप्राय निषेध है। और तनिष्ठ वाक्यम तो निषेध अनिष्ठ वाक्य हो गया, भूभाग निधिमान कहने पर अभिप्राय क्या है, इष्टत्वाद बताता है विधेर इष्टत्वाद वहाँ जाओ ले लो, तदपि तनिष्ठम विधिनिष्ठ हो जाएगा, इसलिए वाक्यद्वयम वस्तुमात्र अवश्य तो वस्तुमात्र में चरितार्थ हो गया, इतना संकते ननु नन्व प्रयुक्तमप्येतद् वक्त्रा वाक्यं विवक्षितम् न गन्तव्यं पथानेन गृहानेमं निधिं तथा। ननु अप्रयुक्तमपि एतद् वाक्यं न गन्तव्यम् अनेन पन्था इति विवक्षितम् इमां निधिं गृहाणम् तथा विवक्षितम्। ये शब्द प्रयोग नहीं करने पर भी उसके विवक्षित है, इसी अभिप्राय से तो कहता है। ननु टीका में विवक्षितस्य विद्यादेर न शब्दार्थता इति, वो विवक्षित उसका है किंतु शब्द का अर्थ नहीं है। मेवम न वक्त्रभिप्रायाः शब्दार्थत्वं प्रकल्पते शब्द सामर्थ्यतो यस्मात् तादर्थ्यं नान्य हेतुकम्। मैवम वक्त्रभिप्रायात् शब्दार्थ तो न प्रकल्पते, वक्ता के अभिप्राय से शब्दार्थ नहीं सिद्ध होता है। यस्माद् शब्द सामर्थ्य तो हो तादर्थ्यम नान्य हेतुकम्, शब्द के शक्ति सामर्थ्य से तादर्थ होगा, अन्य हेतु का नहीं, शब्द सामर्थ्य से तदर्थ निश्चय होगा। अब वक्ता के अभिप्राय मात्र से शब्दार्थ ऐसा नहीं होता है, तात्पर्य ज्ञान शब्द शब्द होने के कारण नहीं माना, अनेक अर्थ का शब्द हो तो तात्पर्य ज्ञान कारण, और लोक में कहें तात्पर्य ज्ञान कारण होने पर भी वेद में वक्तृभाव तात्पर्य ज्ञान कारण नहीं, तो शब्द के सामर्थ्य से अर्थ शब्द बोध हुआ, शब्दार्थ ज्ञान होने के लिए सामर्थ्य से ज्ञान हुआ, अभिप्राय से ज्ञान नहीं होता है। सामर्थ्य नहीं खाली अभिप्राय से ज्ञान है। जहाँ शब्द तात्पर्य अनुपपत्ति अन्य अनुपपत्ति वहाँ लक्षण बीज है तो लक्षण करते हैं। शत्रु के जाओ विष खाओ पिता कहते हैं, ये नहीं हो सकता विष खाने के लिए कहते तो वहाँ लक्षण करते नहीं जाओ, वो तो लाक्षणिक अर्थ हुआ। कि शब्द का अर्थ साक्षात शक्ति से ज्ञान होता है, और विवक्षा क्या करना चाहता है उसको लेकर शब्द का अर्थ ऐसा निश्चय नहीं हुआ। ऐसा निश्चय करेंगे तो फिर ही विवक्षा का ज्ञान किस प्रकार आगे भी कहेंगे, क्या विवक्षा है उसकी ज्ञान कैसे होगी। स्वतः को विभिन्न प्रकार ज्ञान होगा, शब्द के एक वाक्य का बहुत प्रकार तो हो जाए, वो शब्दार्थ नहीं है। अर्थात यह अर्थात अर्थ न सचोदनार्थ, तो अर्थ तो होगा कहीं है तो प्रवृत्ति 94 प्रतिज्ञामेव प्रकटयति। प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञामेव प्रकटयति, श्लोक देख रहे बोलो। हाँ मैवम, इतने ही प्रतिज्ञा मैवम मैवम कह कर उसका अर्थ, क्योंकि मैवम के साथ उसका अन्वय नहीं होता है। मैवम ऐसे कह करके न वक्तृ अभिप्राय शब्दार्थ तो प्रकल्पति, नहीं तो मैवम को मिला करके अन्वय करें तो नहीं होगा। मैवम ऐसे ही नहीं, उसका अभिप्राय है वक्तृ अभिप्राय तो शब्दार्थ तो न प्रकल्पते, प्रतिज्ञा में प्रकटे। तत्र हेतुमा शब्द सामर्थ्य तो यस्मा तादर्थ्यम निश्चयते, शब्द सामर्थ्य तो अर्थ होता है, अन्य हेतु कौन न तादर्थ्यम। यह शब्द सामर्थ्यात प्रतीयमान से शब्दार्थत्व, शब्द सामर्थ्य से प्रतीयमान अर्थ होता है शब्दार्थ, न विवक्षा कृतम इतुक्तम। अतो विवक्षितयोरपि विधि निषेधयोर न शब्दार्थता। चौर प्रतिरोधकवान पंथा निधिवान कहने वाला विवक्षित है भी तो भी विधि निषेध शब्दार्थ नहीं है, शब्द का अर्थ नहीं है। हाँ शब्द प्रयोग कर सकता है, इस रास्ता में नहीं जाओ तो शब्दार्थ होगा, वो नहीं कह करके विवक्षित होने पर भी इसको शब्दार्थ नहीं कर सकते हैं। तो सिद्ध अर्थ बता दिया, ये रास्ता में चोर है, सिद्ध ज्ञान हो गया, इतने मात्र सुन करके हम नहीं जाएंगे अपने अनिश्चय। यहाँ निधि है सुना बता दिया निधि, ये चाहे तो जाओ ग्रहण करने की, चाहे तो नहीं जाओ। तो वाक्य का अर्थ विचार करते समय है उसकी विवक्षा है किंतु शब्द का अर्थ नहीं हुआ, तत्वमसी आदि वाक्य कह दिया। इसी प्रकार दृष्टान्त में भी यदि विधि निष्ठ निषेध निष्ठ नहीं हुआ तो दाष्टान्तिक उसको लेकर विधि निषेध निष्ठ नहीं होगा। भवन मते शब्द शक्ति प्रतीत से शब्दार्थत्व भी विवक्षित सेव अस्मत् पक्षे तदर्थता इति आशंका है। आप शब्द शक्ति प्रतीत शब्द का अर्थ मानते हैं ठीक है, किंतु हमारे मते विवक्षित ही तदर्थ शब्दार्थ होगा, विवक्षा तो कारण इति आशंका है। भवद्भिरपि चैवेत दभ्युपेयं प्रयत्नतः वक्तृतन्त्रे शब्दार्थे न विश्वास श्रुतेर्भवेत्। भवद्भिरपि प्रयत्नत एतद अभिपेयम, हम जो कहते शब्द सामर्थ्य से अर्थ ज्ञान ये भी आपको मानना पड़ेगा। यदि आप कहेंगे विवक्षा से ही शब्दार्थ निश्चय होगा, ही अस्मात् शब्दार्थे वक्तृतंत्रे श्रुतेर विश्वास न भवेत, न विश्वास श्रुतेर भवेत। श्रुते है षष्ठी अर्थ करना, श्रुति संबंधी अर्थ में विश्वास नहीं होगा, वक्ता कोई नहीं है। यदि शब्दार्थ वक्तृतंत्र माने विवक्षा आदि ना श्रुति वाक्य में विश्वास नहीं होगा, कोई वक्ता नहीं। 95 शब्द शक्ति मनापेक्षा विवक्षित सब शब्दार्थ थी, शक्ति नहीं मान करके विवक्षित ही अशब्दार्थ मानेंगे तो दोषम दर्शयन। उत्तम अभिवगम है वक्तृ, वक्तृतंत्र ही शब्दार्थ, यदि वक्ता के अधीन शब्दार्थ कहे गए तो श्रुतेर विश्वास न भवित। विवक्षाधीने शब्दार्थे वेदे वक्तुर अभावात्, वेदे वक्ता नहीं, तस्मात तो अर्थ निश्चय न स्याद, अर्थ निश्चय नहीं होगा। तथापि लोके विवक्षित से शब्दार्थता इति आशंका, वेद में नहीं लोके में तो हो जाएगा आशंका। नाना नाना विध पुमार्थाप्ति रपि वक्तुः समीहिता तस्यापि तदुक्त्यैवं शब्दार्थत्वं प्रसज्यते। नानाविध पुमर्थाप्ति अभी वक्तु समिहिता, वक्त का वो इष्ट है, अनेक प्रकार पुमर्थ प्राप्ति ये इष्ट ऐसा कोई कल्पना करेगा। तस्यापि तदुक्त्या शब्दार्थ एवं तस्यापि तदुक्त्या शब्दार्थ तो प्रसज्यत, पुरुष प्राप्ति अनेक प्रकार इष्ट हो सकता है ये विवक्षा करना चाहते करके इष्टा नानाविध पुमर्थ प्राप्ति रवि वक्तु इष्टा। और जो जो इष्ट है ऐसा सकल कल्पना करेंगे वो सब शब्दार्थ हो जाएगा। तस्यापि तदुत्या तुम्हारे कथन के अनुसार शब्दार्थ तो सब शब्दार्थ हो जाएगा, एक निश्चय नहीं होगा शब्दार्थ क्या है। विवक्षाया नियम अभावत, विवक्षा क्या है नियम नहीं, तदुक्त्या शब्दार्थो भी यदि शब्दार्थ मानोगे विवक्षानुसार ही शब्दार्थ होगा। इतम रूपायाम शब्दार्थ व्यवस्थायाम, शब्दार्थ व्यवस्था करें शब्दार्थ विवक्षा अनुसार ही, विवक्षा कोई नियम नहीं है तो फिर क्या होगा अव्यवस्था से आद, क्योंकि विवक्षा कोई एक निश्चय नहीं होगा कोई क्या कहना चाहता है। तो लोके भी तस्य अशक्य अशब्दार्थत्वाद तत्शक्त्य प्रत्यमान से तदर्थता, लोके भी विवक्षा अशब्दार्थ तो अशब्दार्थ नहीं होगा क्योंकि विवक्षा क्या कहना चाहते हैं, और अलग अलग विवक्षा हो सकती है, एक ही शब्द कहेंगे हमेशा ही सबकी विवक्षा एक प्रकार नहीं, तो एक वाक्य का अर्थ अलग अलग हो जाएगा, इसे सत्या प्रतिमान ही वाक्य आता था। ये जो दिया विवक्षित शब्दार्थ क्यों नहीं होगा दिखाते, विवक्षित शब्दार्थ न इतत दृष्टान्त कहते हैं। प्रवृत्तिम प्रवृत्तिम व निवृत्तिम व यदाभिप्रेत्य चेतसा किंचित जिज्ञास्यते ज्ञात्रा प्रत्यक्षादि प्रमाणतः। अभिप्रेतापि न तदा प्रवृत्तिर्यदि वेतरा प्रत्यक्षादि प्रमेयेति शक्या वक्तुं विपश्चिता। प्रवृत्तिं वा निवृत्तिं वा यदा चेतसा अभिप्रेत्य किंचित् जिज्ञास्यते ज्ञात्रा किंचित् जिज्ञास्यते, प्रवृत्ति निवृत्ति किसी अभिप्राय करके कुछ जानना चाहता है ज्ञात्रा। प्रत्यक्षादि प्रमाणतः अभिप्रेता भी न तदा प्रवृत्ति इतरा वा प्रत्यक्षादि प्रमेय, प्रत्यक्षादि का प्रमेय नहीं है प्रवृत्ति निवृत्ति, जानना चाहता है प्रत्यक्षादि प्रमाणतः किंचित जिज्ञासते ज्ञात्रा प्रवृत्तिमा निवृत्तिमा यदा चेतसा अभिप्रेत्य ज्ञात्रा प्रत्यक्षादि प्रमाणतः किंचित जिज्ञास्यते, अपने प्रवृत्ति निवृत्ति की अभिप्राय करके ज्ञाता प्रत्यक्षादि प्रमाण से जानना चाहता है। अभिप्रेता भी प्रवृत्ति निवृत्ति प्रवृत्ति यदि व्या इतर अनिवृत्ति न प्रत्यक्षादि प्रमेय विपश्चिता व्यक्तुम शक्या न तदा प्रवृत्ति अभिप्रेता भी तदा प्रवृत्ति यदा व्यतर न विपश्चिता प्रत्यक्षादि प्रमेय इति वक्तुम न शक्या, प्रवृत्ति निवृत्ति प्रत्यक्षादि का प्रमेय है ऐसा नहीं कर सकते, हमेशा प्रवृत्ति निवृत्ति प्रत्यक्षादि प्रमेय ज्ञान होगा, कुछ करना चाहता है इस अभिप्राय से जानना चाहता है। प्रत्यक्षादि प्रमाण तो अभिप्रेत होने पर भी प्रवृत्ति निवृत्ति, किंतु प्रत्यक्षादि प्रमाण से हमेशा ज्ञाता नहीं होता है कहीं प्रवृत्ति निवृत्ति। तो प्रवृत्ति निवृत्ति प्रत्यक्षादि की प्रमेय है तब उसको ऐसा निश्चय नहीं कर सकते। इसे प्रवृत्ति निवृत्ति अभिप्रेत होने पर भी शब्द के अर्थ प्रमेय वाक्यार्थ बोध का विषय ऐसा निश्चय नहीं होगा। अर्थात जहाँ कुछ प्रवृत्ति निवृत्ति अभिप्राय है जानना चाहता है प्रत्यक्षादि प्रमाण से, किंतु इष्ट होने पर भी हमेशा प्रवृत्ति निवृत्ति प्रत्यक्षादि प्रमाण से ज्ञान तो होता है शब्द सुनने के बाद। प्रवृत्ति निवृत्ति ज्ञान हो ऐसा कोई जरूरी नहीं प्रत्यक्षादि प्रमाण से। टीका में देखो कैसे, यथा प्रत्यक्षादेर न विवक्षित अर्थ विषय तथा शब्द प्रमेय भी न विषय। प्रत्यक्षादेर प्रत्यक्षादि प्रमेय न प्रवृत्ति निवृत्ति व प्रत्यक्षादि प्रमेय न प्रभिपेता में न तथा प्रत्यक्ष प्रवृत्तिम वा निवृत्तिम वा यदा अभिप्रेत चेतसा किंचित ज्ञासत ज्ञातरा प्रत्यक्षादि प्रमाणतः अभिप्रेता भी न तदा प्रवृत्ति। प्रत्यक्षादि प्रमाण से तथा प्रत्यक्षादि विवक्षित अर्थ विषय न किंचित अभिप्रेत्य किसको अभिप्राय किस अभिप्राय करके विवक्षा विवक्षा वक्तुमिच्छा विवक्षा जैसे वक्तुमिच्छा विवक्षा है किस अभिप्राय इच्छा करके और देखना चाहता है प्रत्यक्षादि के द्वारा जो अभिप्राय है वो प्रत्यक्षादि प्रमाण से विषय से ज्ञान हो जाएगा। कुछ अभिप्राय है और प्रत्यक्षादि प्रमाण से देखना चाहता है नहीं हुआ तो अब अभिप्रेयता अर्थ प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं हुआ। इसी प्रकार विवक्षित अर्थ शब्द प्रमाण का विषय नहीं होगा। अभिप्रेता भी यदा यदा चेतसा प्रवृत्तिम वा निवृत्तिम वा अभिप्रेत्य किंचित जिज्ञासते ज्ञात प्रत्यक्षादि प्रमाणात ज्ञात्रा किंचित जिज्ञासते प्रवृत्ति निवृत्ति तो कुछ अभिप्राय करके जानना चाहता है। अभिप्रेता भी न तदा प्रवृत्ति यदा इधर अभिप्रेत होने पर ही प्रवृत्ति हो जाएगी निवृत्ति हो जाएगी। कुछ अभिप्राय करके देखना चाहता है प्रवृत्ति निवृत्ति अपनी इच्छा करने पर कहीं प्रवृत्ति निवृत्ति हो जाती नहीं हुआ इष्ट होने पर भी ये क्या हुआ प्रत्यक्षादि प्रमेया प्रवृत्ति निवृत्ति यदि विपश्चिता वक्तु न सक्या। यदि प्रत्यक्षादि प्रमेय शब्द प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं हो सकता है अभिप्रेत होने पर भी तो शब्द मात्र से शब्द का अर्थ प्रवृत्ति निवृत्ति ये कैसे निश्चय होगा। ठीक है दिया यथा प्रत्यक्षादिर न विवक्षित अर्थ विषय विवक्षित अर्थ प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय प्रवृत्ति निवृत्ति कुछ नहीं होता है तथा शब्द प्रमेय भी न विवक्षित अर्थ विवक्षित अर्थ शब्द का प्रमेय वाक्य जन्य बोध का विषय होगा ऐसा निश्चय नहीं होगा। विवक्षित अर्थ ही शब्द प्रमेय तो विवक्षित अर्थ भी प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय होता है क्या नहीं होता है। विवक्षित शब्दार्थ न इतेतद वक्षमान हेतुरपि और भी कहते हैं शब्दार्थ विवक्षित ही शब्दार्थ ऐसा नहीं होता है दूसरे हेतु भी स्वीकारिता इतश्च इतश्चाभिवगंतव्य मेतत्तुल्येऽपि वस्तुनि एकस्यानधिस्तस्मिन् नुपादित्सा परस्य च इतश्च एतद् अभिपगन्तव्यम् कि विवक्षित शब्दार्थ न विवक्षित अर्थ शब्दार्थ नहीं होता है एतद् अवश्यम स्वीकार्यम स्वीकार्यम क्योंकि वस्तुनि तुल्येपि तुल्येपि वस्तुनि एकस्य आनधि तस्मिन् परस्य च उपादिसा एक वस्तु है समान होने पर भी कोई उसको छोड़ना चाहता है कोई उसको ग्रहण करना चाहता है तो यदि विवक्षित अर्थ होता तो दोनों या ग्रहण करे अथवा त्याग करे। ये कह दिया कि वस्तु यहाँ है, कह देने मात्र से अभी दोनों उसको लाने के लिए जाएंगे या छोड़ देंगे। कोई वस्तु है कह दिया, कोई वस्तु है कहने से वहाँ एक फल रखा गया, जिसको खाने की इच्छा हो जाएगा, जिसको नहीं चाहे उधर नहीं इधर चले गया। कोई एक ही वस्तु तो बराबर हुआ, विवक्षित अर्थ होने पर दोनों को प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों बराबर होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं ये भी दो श्लोक है क्या, आगे श्लोक है। शब्दार्थत्व ही सर्वेशा मादानाइव धीर भवेत नोपेक्षायां प्रहाणे वा नचानेकार्थता मता। सर्वार्थ शब्दार्थ तो विवक्षित जी शब्दार्थ होता, सर्वेशा आदान एव धीर भवेत, ये ग्रहण करता सब ग्रहण करने की बुद्धि होनी चाहिए, न उपेक्षायाम धीर भवेत न प्रहाणे में धीर भवेत। कोई उपेक्षा करता है, प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों नहीं करता है, कोई त्याग करता है उदासीन वीरत्व के लिए उपेक्षा, कोई निवृत्त कोई प्रवृत्ति, कहीं प्रवृत्ति कहीं निवृत्ति कहीं उपेक्षा। और कहेंगे एक वाक्य का अनेक अर्थ, ये तो नहीं होगा, न चाहने के अर्थता मता हेतुअंतर स्फुरित तुल्येपि, तुल्येपि वस्तुनि अयम देशो निधिमान इत्युक्ते तुल्येपि, ये हो गया अयम देशो निधिमान, बराबर कहा। निधि का ज्ञान हो गया, निधि का ज्ञान होने से जो वीरत है उधर जाएगा, वीरत से हानधि। और आयास असहिष्णु उपेक्षा, आयास प्रयत्न कर जाने पर निधि खुदाई कर निकलना है, खुदाई करना निकालना है, जो प्रयत्न नहीं कर पाएगा क्या करेगा, नहीं उपेक्षा निवृत्त नहीं किंतु उपेक्षा। रागिनस्तु आदिशा, रागे तो जाकर लग जाएगा। तो फिर एक वाक्य में से आदान से विवक्षितत्व शब्दार्थत्व वीरतादिनाम अपनी तदर्थमेव अधिश्यात, सबके ही आदान के लिए ग्रहण बुद्धि होनी चाहिए। न हानादो हानस्य उपेक्षा है वा विवक्षित, अच्छा हानादो न हान उपेक्षा में बुद्धि नहीं होनी चाहिए। अच्छा हानस्य उपेक्षा है वा विवक्षित, यदि शब्दार्थ माने कि हान विवक्षित है अथवा उपेक्षा है विवक्षित है, इस शब्दार्थ माने तो क्या होगा, सर्वे भी श्रोतार हानम उपेक्षा में प्रतिपद्य रन, यदि हान विवक्षित है सब लोग को छोड़ना चाहिए, एक ही क्यों जाता है लाने के लिए। अतः शब्दार्थ वित्तेर एक रूपये भी विवक्षिता आदानाधु बुद्धि वैषम्यान न विवक्षित शब्दार्थ, शब्दार्थ ज्ञान तो एक रूप है किंतु विवक्षित ज आदान हान अपेक्षा विवक्षित भिन्न भिन्न हुआ, इसलिए विवक्षित वैषम्य होने के कारण विवक्षित अर्थ शब्दार्थ नहीं। हानादिनाम त्रयाणाम अपि श्रोतृभेदन विवक्षितया, श्रोता के भेद हनादि त्रय विवक्षित शब्दार्थत्व आसंख्या पूरा पीछे कहता है, शब्दार्थ हो जाएगा किसके लिए विवक्षित है हान, किसके लिए उपादान, किसके लिए उपेक्षा, तो शब्दार्थ हो जाएगा श्रोतृभेदन। न च अनेकार्थता, इसे अनेकार्थ एक वाक्य का नहीं हो सकता है। विद्यादि वाक्य विद्यादेर अशब्दार्थत्वात् वस्तुनिष्ठत्व स्थिति प्रवर्तकमेव वाक्यमिति नियम न इति उक्तम, इदानीं नियमम् अंगीकृत्यापि दोषं वक्तुं भूमिका मा। विद्यादि वाक्ये विद्यादेर अशब्दार्थत्वात्, विद्यादि होने पर भी विद्यादि शब्दार्थ नहीं है, वस्तुनिष्ठत्व स्थिते तो वाक्य हो गया वस्तुनिष्ठ हुआ, प्रवर्तकमेव वाक्य में जो नियम नहीं है, इदानीं नियमम् अंगीकृत्यापि वाक्य प्रवर्तक ही वाक्य होगा ये नियम मान करके भी दोष कहने के लिए अभी भूमिका, वाक्य प्रवर्तक ही है ये जो नियम ऐसा नहीं माना, प्रवर्तक ही वाक्य होगा ऐसा नहीं, विद्यादि वाक्य होगा ये जो मान करके विद्यादि वाक्य विद्यादि विद्यादि वाक्य विद्यादि अशाब्द अशब्दार्थत्वाद, तो विद्यादि होने पर भी विद्या शब्दार्थ नहीं हुआ, हमेशा विद्यादि शब्दार्थ नहीं होने से विद्यादि वाक्य होने पर वस्तुनिष्ठ हुआ। इसलिए प्रवर्तकमेव वाक्य नियम तो नहीं हुआ, अभी वाक्य प्रवर्तकमेव मान करके नच प्रवर्तकत्वेपि वा नच प्रवर्तकत्वेपि वाक्यस्यांगीकृतंत्वया वाक्यस्यांगीकृते हाँ नच प्रवर्तकत्वेपि वाक्यस्यांगीकृते त्वया शक्यो विधायिनो अन्येषां पदानां वक्तुमन्वयः न च वाक्यस्य प्रवर्तकत्वेऽपि अङ्गीकृते, वाक्यस्य प्रवर्तकत्वे अङ्गीकृतेऽपि त्वया विधायिनः अन्येष त्वया अन्येषां पदानाम् अन्वय वक्तुं शक्य विधायिनः अन्येषां पदानां वक्तुम् अन्वयः अन्य पद का अन्वय विधायी के साथ विधान करने वाले के साथ अन्य पद का अन्वय नहीं कर सकते। यदि वाक्य प्रवर्तक मानोगे तो विधायिनः अन्येषां विधि वाक्य से भिन्न जो विधायक विधायक से अन्य पद का अन्वय नहीं कर सकते हो। न च यदि वाक्य प्रवर्तक मानेंगे तो विधायिनः विधायिनः पंचम है तो विधायी से भिन्न अन्येषां पदानाम अन्वय अन्य पद का अन्वय कैसे कहोगे? यदि वाक्य प्रवर्तक होगा सर्वत्र प्रवर्तक तो कैसे कहेंगे अन्य जो विधि वाक्य नहीं, इसका ही आगे स्पष्टीकरण। आख्यात अतिरिक्त पदानाम अन्वय से वक्तुम अशक्यत्व व्यक्तिगत विकल्प थी, आख्यात में तो विधि हो जाएगा, उससे अतिरिक्त जो अन्य साम पदानाम अन्वय कैसे कर सकते हुए? यदि वाक्य प्रवर्तक होगा पठेत यजेत इत्यादि वाक्य को छोड़ करके अन्य जो पद है उनका अन्वय नहीं कर सकते हो, तो उसके स्पष्ट करने के लिए विकल्प करते हैं। अन्वय से वक्तुम अशक्यत्वम जो कहा उसको स्पष्ट करने के लिए किम किम स्वार्थमात्र निष्ठत्व उत कारिक निष्ठता पदार्थमात्र संसर्ग परता किन्तु तीर्यताम्। किन स्वार्थमात्र निष्ठत्वम जो अन्य पद है स्वार्थमात्र निष्ठ है वो तो कार्य के निष्ठ, तो विधि वाक्य को विधान तिंगत को छोड़ करके अन्य जो पद है और स्वार्थमात्र निष्ठ है अथवा कार्य के निष्ठ है पदार्थमात्र संसर्गपरता अथवा पदार्थ का संसर्गपरता ये तो तीन ही लगता है विकल्प अधिक टीका में। उत्तम वृद्धोक्त प्रवर्तक वाक्य श्रुतो प्रवृत्तवाक्य श्रवण क्या मध्यम वृद्ध प्रवृत्ति दृष्टवा बाल शब्दानाम अनन्वित स्वार्थ शक्ति में आकलयति, स्वार्थ में शक्ति ज्ञान होता है किसके साथ कोई अन्य नहीं है। प्रथम विकल्प स्वार्थमात्र निष्ठत्व स्वार्थमात्र निष्ठा शब्द स्वार्थमात्र निष्ठ अन्य अनन्वित स्वार्थ शक्ति में आकलयति अतो असंश्लिष्ट स्वार्थ विषय सामर्थ्यम असंश्लिष्ट स्वार्थ को विषय करने वाले शक्ति सामर्थ्य है इति अभितान्वयन आद्य विकल्प। प्रथम जो विकल्प है कि स्वार्थमात्र निष्ठत्वम ये इसका विकल्प क्या हाँ वे विकल्प करते देखता है घट लाया ये घट है घट माने घटम नहीं प्रभु तो हुआ ना ला ना क्रिया के साथ तो अन्य तो होता है ये लोग कहते बच्चा तो समझता है ये घड़ा है घटो अस्थि कहेंगे तो बाद में समझ लेता है ये क्या कहते प्रभु निवृत्ति वाक्य होगा घटो अस्थि कहेंगे, बच्चा को समझ नहीं आ जाता ना, नहीं शक्ति ज्ञान हुआ तो किस में शक्ति ज्ञान हुआ, क्रिया नहीं तो कि वे कहेंगे क्रिया तो नहीं, अस्थि के क्रिया को लेकर कितना नहीं होता है तो भी शब्दबोध होता है। देव उनका कथन है विधि नहीं तो शब्दबोध होगा ही नहीं, तत्वों से वाक्य से शब्दबोध होता ही नहीं, तो ईशा हो तो होता तो केवल अर्थ का अर्थ में शक्ति ज्ञान वो तो प्रवृत्ति में लेकर कहते हैं, क्रियान्वित अर्थ में शक्ति ज्ञान हुआ युक्ति से बताते हैं, किंतु ऐसा होता है ये पुष्प है बताएं पुष्प क्या है वो समझ जाए, पुष्प है बच्चा को समझ आता है, क्रियान्वित होगा तो नहीं तो नहीं है, तो दिखा देता है ये दिखा देगा, यहाँ पुष्प कौन है दिखा दिए, घड़ा कौन है दिखा दिए, इसे दिखा देता ना नहीं है क्रियान्वित तो क्या नहीं नहीं क्रिया क्रियान्वित प्रत्यक्ष दिखाते है घट है, घट घट शब्द का अर्थ दिखाता है घट क्या है, छोटे बच्चे दिखाते पड़े चित्र किसका है ए, कहेंगे तुम्हारे कौन है तुम, तुम्हारे मम्मी कौन पापा पापा कौन है, ये तो उससे पहचान लेता है, वो हाथ में दिखाने से बोध ना कौन है प्रतिवेदी का अर्थ समझता है, ये कश्चंद्र भी कहेंगे तो अर्थ प्रातिवेद अर्थ प्रश्न किया गया, ये कौन है पुष्प क्या है ये दिखा देता है, अर्थात तो अर्थ ज्ञान उसको होता है, इन्हें क्रियान्वित नहीं होगा तो अर्थ ज्ञान नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं अर्थ ज्ञान तो होता है, क्या मानते हैं मीमांसा के लोगों जाति में, हाँ जाति में तो मानते हैं क्रियान्वित तो परंपरा से होगी, जाति आश्रय में क्रिया कान्य होगा, हाँ जाति क्या क्रियान्वित तो व्यक्ति के साथ है तो शक्ति जाति में शक्ति ज्ञान होता है तो शब्दबोध होगा, क्रियान्वित तो ऐसे कहते हैं, हाँ क्रियान्वित तो घट में हुआ, फिर घट व्यक्ति अलग अलग करेंगे तो अनंत व्यभिचार दोष से घट तो जाति में शक्ति ग्रहण करता है नहीं, हाँ देखते समय क्रियान्वित तो हुआ ज्ञान भी होगा, क्रियान्वित तो घट में घटत्व विशिष्ट में शक्ति है, क्रियान्वित तो जो घट उसी घट में जो घटत्व जाति उसमें घटपद की शक्ति है, क्रियान्वित तो घट घटनिष्ठ घटत्व जाति में घट माने के तो अनंत घट व्यभिचार दोष होगा, वो तो अलग ही घटत्व मानेगा, ये तो बच्चा कहाँ घटत्व आदि समझता है, तो घट कहने पर भी वो समझता है घटत्व जाति को लेकर, तभी अन्य घटों को भी देखने से सुनने से शब्द सुनकर ज्ञान होता है, तो अन्य शब्द को घटत्व कहने पर ज्ञान कैसे होगा, उसी घट को तो नहीं देखा था नया कोई घट लाया तो उसे सिद्ध होगा कि सब घट में रहने वाले घटत्व में शक्ति ज्ञान, तो पहला हो गया किम स्वार्थमात्र निष्ठत्व अर्थात उत्तम बुद्ध प्रयोग किया बाल देखता है शब्दानंद अनन्य स्वार्थ शक्ति आकलयति, किसके साथ कोई अन्वय नहीं स्वार्थ केवल घट को देखा, असंश्रिष्ट स्वार्थ विषय में सामर्थ्यम, असंश्रिष्ट किसी पदार्थ के साथ संबंध नहीं स्वार्थ घट विषय सामर्थ्य दिखता है इति, अभी तो अन्वय ना आद्य विकल, अभी तो अन्वय होता है भूतले घट होती घट मान इत्यादि कहेंगे तो घट शब्द का अर्थ अलग है, अम शब्द का अर्थ कर्मत्व है, अन्य न करके घटोस्थि कहेंगे तो अभीता नाम पदार्थ नाम परस्पर अन्वय होता, अभीता अन्वय पर पद का अर्थ कथन हो गया स्वार्थ उनका अन्वय भी दूसरे पदार्थ के साथ हो, अभी तस न अन्वय अभीता अन्वय इसको लेकर के पद की शक्ति स्वार्थ मात्र, जिससे न्याय के लोग कहते घट पद का अर्थ यह है लोक प्रचलित है, वेदांत में कहते इतर अन्य तो कहेंगे इन सामान्य होता है, प्रथम विकल्प हुआ एक अन्यते कार्य पदानाम शक्ति ग्रहात, और एक कार्य पदार्थ अन्वित कार्य में पद की शक्ति ग्रह तनिष्ठता तेषा में द्वितीय, द्वितीय होता है कार्यान्वित अन्वित कार्य में शक्ति, वो तो कार्य के निष्ठता पदानाम शक्ति कार्य के निष्ठता कार्य कौन से क्या अन्वित कार्य में पद की शक्ति ज्ञान होता है, तो तनिष्ठता था कार्य निष्ठा द्वितीय विकल्प हुआ, कार्य न अन्वित सार्थे सामर्थ्याद तनिष्ठा ने पदान तृतीय, अन्वित कार्य में शक्ति द्वितीय हो गया, कार्य न अन्वित स्वार्थ में तृतीय हो गया, अन्वित कार्य में, इतर पद अन्वित कार्य में शक्ति और कार्यण अन्वित अर्थ में शक्ति, भेद है। अन्वित कार्य शक्ति, कार्यान्वित शक्ति, विशेष विषम बन गया। अन्वित कार्य कहें तो अन्वय हो गया विशेषण, कार्य हो गया विशेषण। कार्यान्वित कहें तो विशेषण, अर्थ हो गया विशेष। ये दो तृतीय मूल में तो ऐसा नहीं है, कार्य का निष्ठता, ये दोनों दो हो गया। और कार्यान्वयान्वयनी सामर्थ्यम पदानी चतुर्थ, कार्यान्वयान्वयनी, यदि कार्य अन्वित कार्य, कार्यान्वय में कार्य के कार्यान्वित में शक्ति कहेंगे, कार्यवात का अन्वय कैसे होगा? कार्यवाचक शब्द है लिंग का, उसका उसकी शक्ति किस में होगी? अन्वित कार्य में, कार्यान्वित में। कार्यवाचक पद है यजेत में, पठ पठ पठ, वो जो तो सिप को ही हुआ पठ तो हुआ, उसकी शक्ति विधि लोट की शक्ति कार्यान्वित तो सार्थ में मानेंगे, या स्वार्थान्वित कार्य अर्थ अन्वित कार्य मानेंगे? अन्वित कार्य में एक कार्य से दूसरा कार्य है ही नहीं, तो कार्यान्वित अन्वित कार्य कैसे कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? कार्यान्वयान्वयी, कार्य से अन्वय होगा घट, घट अन्वय हो जाएगा कार्य, कार्यान्वयनीकरण से कार्यान्वयान्वयिनी, कार्य से अन्वित हो जाएगा अर्थ, अर्थ से अन्वय हो गया कार्य, अर्थात सन्वय दूसरा भी हो जाएगा। ये दिया थे ऐसे कहते हैं कार्यान्वयान्वयनी सामर्थ्यम पदानाम, कार्यान्वय अन्वय, कार्य का अन्वय उससे अन्वयी, कार्यान्वय का अन्वय कौन होगा? केवल कार्य होगा, दो हो जाएगा, घट संयुक्त घट घट संबंधी संबंध, कार्यान्वयान्वयी घट नयान्वयी, घट का अन्वय भूतल के साथ है, घटान्वय का अन्वयी कौन हुआ? हैं, घट का अन्वय भूतल में है, कार्य घट का अन्वय, घटान्वय अन्वयी कौन हो गए? दोनों है, घटान्वय है घट संबंध, घटान्वय अन्वयी, घटान्वय ने अन्वयी, अन्वय वाला कौन हुआ? दोनों हो गए। कार्यान्वयान्वयी कहेंगे तो शक्ति, कार्यान्वय अन्वयी कार्य भी हो जाएगा घट भी हो जाएगा, कार्यान्वयन्वयी नहीं कौन से? दोनों, कार्य भी आ जाएगा घट में आ जाएगा, कार्यान्वयन, कार्यान्वय कार्य का संबंध, कार्य संबंध से संबंधी अकार्य होगा कार्य होगा, घट के साथ कार्य का अन्वय होता है, कार्यान्वय का अन्वय, कार्यान्वय घट के साथ है ना? नहीं, घट सिद्ध वस्तु के साथ कार्य का अन्वय है ना? नहीं कि जाना चाहिए, छोड़ो, कार्य का अन्वय घट के साथ है ना? किसका अन्वय? किसी में अन्वय किस में हो गया? संबंध किस में? किस किस का संबंध? कार्य और घट, ये इसलिए कहते घट में कार्यान्वय, घट में संभव शक्ति मानेंगे, किंतु कार्यान्वय कहेंगे तो कार्य में कैसे जाएगा? अन्वित कार्य कार्यान्वित दोनों कहो, कार्य में नहीं जाता था, कार्यान्वयान्वयी कह देने से कार्य में जाएगा और कार्य में जाएगा, कार्य का अन्वय संबंध, उससे संबंधित दोनों कार्य भी है और कार्य भी है, इसे कहने से दोनों में जाए, नहीं तो उनके ऊपर दोष आएगा, कार्यान्वयी घट में तो हो जाएगा, कार्य में कैसे आएगा? वो तो कार्यांतर नहीं है, कार्यांतर कैसे होगा? इसे कार्यान्वयन्वयनी सामर्थ्यम प्रदान चतुर्थ, ये कार्येण अकार्येण वा योग्येन संसर्गो यस्य स्वार्थस्य, कार्य अथवा अकार्य जो योग्य है संसर्ग स्वार्थस्य, तत्र तेषां शक्तिग्रहात् योग्यान्वित स्वार्थपरता प्रदान, ये पंचम हो गया, योग्यान्वित स्वार्थम, वेदांत इतरान्वित स्वार्थ कहते, योग्य इतरान्वित स्वार्थम, कार्य हो तो अकार्य हो, योग्य न संसर्ग जिसके साथ इसका संसर्ग है, भूतल घट होती, भूतल के अधिकरण का घट, घट के साथ भूतल का ये संबंध की योग्यता है, कार्यान्वित तो कोई होना कोई जरूरत नहीं, कार्य न अकार्य न वा योग्य न संसर्ग से घट से स्वार्थ से, तत्र तेषां शक्ति घट में योग्यान्वित स्वार्थ, योग्य से अन्वित स्वार्थ घट में शक्ति, ये पंचम विकल्प। श्लोक से तो पता नहीं चलता है, पदार्थ मात्र संशय पड़ता है। तृतीय पदार्थ मात्र संशय कौन से, पदार्थ मात्र का संसर्ग, इसको करके अलग अलग कर दिया। नहीं, ऊपर में से तीन लगता है, पहला हो गया सार्थ मात्र निष्ठत्वम, कार्य के निष्ठत्वम और पदार्थ मात्र संसर्ग, तीन होता है, इसमें से पांच कर दिया। पांच पहले हो गया कार्य मात्र निष्ठत्व, तो पहले एक हो गया, और दूसरा को दूसरा को हाँ द्वितीय हो गया कार्य प्रधान शक्ति के द्वितीय, और कार्यान्वित शक्ति तृतीय, कार्यान्वयन सामर्थ्य चतुर्थ, और कार्य न कार्य और पंचम हो जाए चतुर्थ, पदार्थ मात्र संसर्ग। पदार्थ मात्र कौन से, कार्य पदार्थ मात्र संसर्ग, पदार्थ मात्र का संसर्ग में कौन से, खाली कार्य मात्र था प्रथम, नहीं स्वार्थ मात्र था, या स्वार्थ मात्र का संसर्ग, स्वार्थ मात्र संशय योग्य संसर्ग पंच, ये तृतीय को पंचम होगा, और बीच में जो कार्य का निष्ठता उसको दो तीन प्रकार कर दिया, ये उसमें आ जाएगा कार्य के निष्ठता में। कार्यान्वय नहीं कहते तो कार्य उसमें कार्य भी रह गया। तथा आद्यम अनुभाष्य दुसैति, आद्य है स्वार्थ मात्र में, स्वार्थ मात्रावसायित्वे वाक्यार्थ प्रत्यय कुतः, व्यर्थ्यं च प्रयोगस्य व्यवहाराक्षमत्वतः। स्वार्थ मात्रा अवसायित्य, यदि पदों की स्वार्थ मात्र में अवसान हो गया, स्वार्थ मात्र बोधन करा दिया, तभी प्रत्येक पदार्थ का संबंध हो तो वाक्यार्थ प्रत्येक होता, स्वार्थ के ज्ञान अलग अलग हो गया, और पदार्थ का अन्वय बोध कैसे होगा। प्रयोग से व्यवहार अक्षमता तो व्यर्थम, वाक्य प्रयोग किया व्यवहार के लिए समर्थ नहीं हुआ तो व्यर्थ हो जाएगा, वाक्यार्थ ज्ञान नहीं हुआ तो। एक श्लोक पदानाम अनन्वित पदार्थ मात्र, क्योंकि अन्वित हो गया पंचम, अनन्वित पदार्थ मात्र शक्ति मानेंगे अंगीकृत तनिष्ठत्व श्रोतु वाक्यार्थी न सियाद, वाक्यार्थ ज्ञान पदार्थ का अन्वित बोध नहीं होगा, तद हेतु अभावाद न च पदार्था तद हेतव, पदार्था अन्य के हेतु नहीं होंगे, तद अशाब्दत्वापते पदार्थानाम अन्वय से अशाब्दत्व, जो अन्वय पदार्थ यदि पदार्थ तद हेतव अन्वय के हेतु, अन्वय का हेतु यदि वाक्यार्थ अथवा वाक्यार्थ का हेतु पदार्थ कहेंगे, वाक्यार्थ का हेतु पदार्थ कहेंगे तो वाक्यार्थ शब्द नहीं होगा। पहले क्या है, यदि स्वार्थ मात्र कहेंगे तो वाक्यार्थ बोध नहीं होगा, वाक्यार्थ का बोध को कोई नहीं रहा, बोधक तो हो गया पद स्वार्थ मात्र का, अनन्वित तो सार्थक हो गया, और पदार्थों का जो अन्वित बोध उसका वाचक बोधक कोई नहीं है। यदि कहने पद से पदार्थ का बोध हो गया और पदार्थ वाक्यार्थ बोध का मानेंगे, पदार्थों को वाक्यार्थ का बोधक मानेंगे तो वाक्यार्थ शब्द नहीं हुआ, शब्द से नहीं हुआ, पदार्थ से बोध हुआ। ये पहले कहा वाक्यार्थ दी न स्या तद हेतु अभाव, वाक्यार्थ ज्ञान क्या हेतु नहीं, न चाह पदार्थ तद हेतव, पदार्थ तद हेतु मतलब वाक्यार्थ ज्ञान, वाक्यार्थ ज्ञान हेतु पदार्थ कहेंगे तद अशाब्दत्वापते, वाक्यार्थ बोध से अशाब्दत्वापते, क्योंकि वाक्यार्थ बोध किस हुआ पदार्थ होते शब्द नहीं होगा। न च शब्द बोधित पदार्थ कृततया शाब्दत्व, शब्द बोधित पदार्थ, पदार्थ कृत हो गया वाक्यार्थ बोध ऐसे शब्द हो जाएगा, शब्द बोधित पदार्थ कृतत्व शाब्दत्व, शब्द न बोधित हो गया पदार्थ, पदार्थ कृत वाक्यार्थ बोध होने से वाक्यार्थ से अभी शाब्दत्व ईशादि मानेंगे। चाक्षुष लिंगोत्थान अनुमित्रपी चाक्षुषतापति, चक्षुष चक्षु से गृहित हो गया लिंगो दुम, लिंगोत्थ अनुमान अनुमित ज्ञान भी चाक्षुष हो जाएगा। वाक्यमेव वाक्यार्थ दिहेतु इति आशंक्य, क्योंकि वाक्य ही शब्द वाक्यार्थ दिहेतु होगा, प्रत्येक पद पदार्थ का हेतु, अरे वाक्य वाक्यार्थ दिहेतु हो जाए इति आशंक्य। तस्य तस्य कहते वाक्यस्य पद सामर्थ्य सापेक्षत्वे, अभी वाक्य क्या पद शक्ति की अपेक्षा करेगा, तस्य वाक्यस्य पद सामर्थ्य सापेक्षत्वे विशिष्ट विषय तो युगात शक्ति सापेक्ष होगा तो विशिष्ट विषय तो तस्य वाक्यस्य वाक्यार्थस्य वाक्यमेव वाक्यार्थ दिए तो तस्य पदार्थ सामर्थ्य सापेक्ष पद शक्ति सामर्थ्य होकर के वाक्य यदि वाक्यार्थ दिए तो होगा विशिष्ट विषय तो होगा तो हाँ पद सामर्थ्य सापेक्ष यदि हुआ वाक्य पद सामर्थ्य को अपेक्षा करे वाक्यार्थ बोध करेगा। वाक्यार्थ में केवल पदार्थ बोध है या अन्य इतर पदार्थ विशिष्ट पदार्थ बोध है, विशिष्ट बोध होता है वाक्यार्थ। यदि पद सामर्थ्य को अपेक्षा करेगा तो वाक्यार्थ विशिष्ट विषय का नहीं होना चाहिए, पद सामर्थ्य सापेक्ष विशिष्ट विषय तो अयोगात तस्य का अर्थ वाक्यार्थ से कहेंगे तो होगा, वाक्य से कहने पर जन के लिए लेना पड़ेगा, किंतु विशिष्ट विषय तो अयोगात जो दिया है विशिष्ट विषयत्व किसका था वाक्य में नहीं वाक्यार्थ, इसे तस्य का था वाक्यार्थ वाक्यार्थस्य वाक्यार्थ यदि पद शक्ति सापेक्ष हो तो विशिष्ट विषय नहीं हो सकता है, तद अनपेक्षा तो यदि पद सामर्थ्य की अपेक्षा नहीं करे तो सामर्थ्य ग्रह बहिर्थात फिर वाक्यार्थ बोध हो जाए वाक्य से तो पद सामर्थ्य निरपेक्ष होकर के हुआ, पद सामर्थ्य निरपेक्ष होकर के वाक्यार्थ बोधक हो गया वाक्य तो सामर्थ्य ग्रह बहिर्थात। और अन्वितस्य सामर्थ्य प्रतियोगित्व पक्षी अन्वितस्य सामर्थ्य प्रतियोगित्व सामर्थ्य का प्रतियोगी अन्वित अर्थ अथवा अन्वित पद, पद के साथ अर्थ का अन्वय होता है, अन्वित हो गया पद नहीं तो अर्थ होगा, अन्वय पद का अन्वय अर्थ नहीं पद पदार्थ का अन्वित पदार्थ सामर्थ्य अन्वित से सामर्थ्य प्रतियोगित्व पक्षी विशेषान्वयतः वाक्य तात्पर्य गम्यतया नहीं अन्वितस्य अन्वितस्य पदस्य अन्य से पदस्य सामर्थ्य प्रतिविधि सामर्थ्य शक्ति किसकी है, पद की शक्ति अर्थ में सामर्थ्य शक्ति का प्रतियोग हो गया पद अर्थ है अनुयोगी, तो अन्य से सामर्थ्य प्रतिविधि यदि अन्वित पद सामर्थ्य का प्रतियोगी मानेगी अथवा अन्वित अर्थ को सामर्थ्य का प्रतियोगी मानेगी, अन्वित अर्थ नहीं यहाँ तो अभी चल रहा है क्या किस में शक्ति मानती है स्वार्थ मात्र में ना, पहला पक्ष चल रहा है ना स्वार्थ मात्र होगा तो अन्वित अर्थ तो नहीं होगा, तो अन्वित पद से सामर्थ्य प्रति अन्वित पद का इतर पद से अन्वित पद सामर्थ्य का प्रतियोगी यदि मानेगी तो क्या होगा, अन्वित पद का अर्थ हो जाएगा स्वार्थ मात्र विशेषान्वयतः वाक्य तात्पर्य गमतया, तो विशेषान्वय विशेषान्वयत विशेष अन्वय वाले वाक्य तात्पर्य गम्यतया तद अवैध्यात तद अवैध्यात तद विशिष्ट शक्ति अनपेक्षत शक्ति अवैध्यात मेवमित अभिप्रेत वैर्थ्य। हाँ ठीक है इसको बताएंगे ओम।